รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่34อยากให้คนรักได้รู ้ไปตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายความชีพที่ยาวนาน กรณีเฉพาะตนของมโนธรรมอาชีพสื่อมวลชนลักษณะงานที่ทำตระเวนทำข่าวนอกสถานที่ทำมาหลายแบบทั้งข่าวชาวบ้านสารคดีตลอดจนสัมภาษณ์เคยชอบท่องเที่ยวและไม่กลัวระยะทางว่าใกล้ไกลแค่ไหนแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเหนื่อยง่ายและเบื่อการเดินทางจึงเลือกทำแบบอยู่กับที่มากขึ้นแล้วก็พบว่าเมื่ออยู่กับที่จะอึดอัดกับความอุดอู้ในเมืองหลวงเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าการออกต่างจังหวัดแม้ต้องตลอนแต่ใจก็สบายปลอดโปร่งดีคำถามแรกรู้สึกว่าตอนอยู่ในเมืองจะไม่ค่อยอยากเจริญสตินักเหมือนแบกปุ้มถ่วงหนักๆมันแปลว่าคนอยู่ในเมืองที่สภาพแวดล้อมแออัดจะมีสิทธิ์เจริญสติน้อยลงหรือเปล่าตัวเองเริ่มสนใจการเจริญสติจากการเดินทางไกลครั้งหนึ่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วรู้สึกว่าน่าจะฝึกจิตบ้างเมื่อพบพระในวัดต่างจังหวัดที่น่าเลื่อมใสก็ได้รับการจุดประกายจริงจังพอต้องเดินทางไกลด้วยรถไฟหรือรถโดยสารจะนั่งสมาธิซึ่งก็มักนิ่งสงบพอควรทั้งที่รอบข้างไม่ได้สงบนักตรงข้ามกับที่หอพักส่วนตัวในกรุงเทพแม้อยู่คนเดียวตามลำพังก็นั่งสมาธิไม่ได้เลยเหมือนมีความกระสับกระส่ายกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาขอให้มองอย่างนี้ครับว่าสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็คือเครื่องกระตุ้นหรือเครื่องบีบให้เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งๆขึ้นมาพูดง่ายๆคือทุกสถานที่คือตัวปรุงแต่งใจคุณไปที่ไหนใจก็ถูกสถานที่นั้นๆปรุงแต่งเสมอหมายความว่าถ้าโลกนี้ไม่มีสถานที่ใดๆอยู่เลยใจก็ว่างเปล่าไม่รู้สึกว่าตนตกอยู่ภายใต้แรงบีบแบบไหนๆแต่ในทางปฏิบัติแล้วใจที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยสถานที่ใดๆคือใจที่กำลังตกภวังค์กำลังฝันหรือกำลังเข้าฌานสมาบัติอันจัดเป็นการตัดจิตออกจากการรับรู้ทางผัสสะหยาบๆทั้งสิ้นเมื่อหูตาไม่ทำงานสถานที่จะมีหรือไม่มีก็ค่าเท่ากันคนทั่วไปมักจำแนกสถานที่ได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสงบเป็นส่วนตัววุ่นวายไม่เป็นส่วนตัวและโดยมากก็จะชอบความสงบเกลียดชังความวุ่นวายน้อยคนจะนิยมชมชอบเป็นตรงกันข้ามจากที่ว่ามาแต่เหมือนเกลียดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นปัจจุบันถ้าจะอยู่ให้รอดนะครับคนเมืองมักจำต้องอยู่ในที่ที่วุ่นวายไม่เป็นส่วนตัวกันเพราะถ้าขืนเลือกอยู่แต่ในที่ที่สงบเป็นส่วนตัวทั้งวันไม่นานก็คงจะได้กินกลาบต่างข้าวกันพอดีคนที่เลือกอาชีพเดินทางท่องเที่ยวแบบคุณนับเป็นพวกหาโอกาสหลีกเร้นจากความวุ่นวายอย่างได้ผลเพราะเป็นการเอางานเป็นช่องทางท่องเที่ยวไม่ต้องอยู่ติดที่คนส่วนใหญ่ที่รักการท่องเที่ยวก็อยากทำแบบนี้เสียแต่ว่าไม่มีสักกี่คนที่ทำแบบนี้ได้จากข้อเท็จจริงข้างต้นหมายความว่าก่อนที่จิตจะถูกปรุงแต่งด้วยสถานที่ก็มีความอยากเป็นเครื่องปรุงแต่งขั้นพื้นฐานอยู่ก่อนคือถ้าคุณอยากอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากความวุ่นวายแม้เพียงได้เดินทางออกห่างจากเมืองหลวงใจก็สงบลงเพราะสมอยากแล้วในทางกลับกันถึงแม้จะอยู่ในห้องพักส่วนตัวแต่ความรู้สึกของคุณยังติดว่านี่เราอยู่กลางเมืองอันวุ่นวายไม่สนองความต้องการส่วนลึกใจคุณจะดิ้นรนอยากหลีกหนีจึงไม่อาจสงบได้ไหวเหมือนกระสับกระส่ายหาทางออกจากกรงอยู่ตลอดหากเจริญสติอย่างถูกทางคุณอยู่ไหนสติก็เจริญได้ครับนับจากสัมผัสเฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นเลยถามตัวเองซิว่าที่กำลังอึดอัดกระสับกระส่ายอย่างเนี้ยเพราะอากาศทำให้เหนียวตัวเพราะรู้สึกร้อนอับเพราะเห็นความคับแคบของห้องหรือเพราะอะไรกันแน่ ว่ากันเป็นขณะขณะเลยนะครับอย่าคิดหาคำตอบลอยๆแต่ต้องอ้างอิงจากผัสสะปัจจุบันได้ด้วยถึงจุดหนึ่งที่สังเกตไปเรื่อยหลายร้อยหลายพันหนคุณจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาชั่วขณะว่าความอึดอัดกระสับกระส่ายนี้เป็นเรื่องของกายใจกับสถานที่พอเอาสถานที่หนึ่งหนึ่งมาห่อหุ้มกายใจกายใจก็เกิดปฏิกิริยาแบบนั้นๆขึ้นมาและมันก็เป็นไปได้ที่สติของคุณจะยังคงแยกตัวเป็นอิสระเหมือนไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับกายใจไม่เกี่ยวกับความอึดอัดกระสับกระส่ายใดๆจะเป็นก็แค่ผู้ดูอยู่ห่างๆเท่านั้นถ้าเจริญสติถึงจุดนี้ได้นะครับถึงแม้อึดอัดเหมือนเดิมขมวดคิ้วนิ้วหน้าเหมือนเดิมแต่คุณจะรู้สึกเย็นนิ่งอยู่ข้างในอย่างประหลาดเหมือนโลกนี้ไม่มีข้ออ้างให้หยุดเจริญสติอีกต่อไปแม้กระทั่งห้วงเวลาที่เคยบอกตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์เจริญสติได้เลยก็ตามทีคำถามที่2อยากให้คนรักได้รู้จักเจริญสติอย่างเราบ้างดูจากตัวเองกว่าคนจะมารู้จักเส้นทางนี้มันยากเมื่อก่อนก็แอนตี้และมองนักเจริญสติในแง่ลบเคยด่าด้วยซึ่งปัจจุบันจะเห็นตัวเองในอดีตผ่านแฟนมองเราแล้วชอบเปรยว่ากลัวเพี้ยนทั้งที่เราก็รู้อยู่กับตนเองว่าเจริญสติแล้วปล่อยวางได้เยอะถ้าจะเริ่มพูดกับคนที่มีมุมมองเป็นลบกับการเจริญสติอย่างนี้ควรใช้อุบายใดดีพระพุทธเจ้าท่านเปิดโปงความลับของธรรมชาติมาตั้งเกือบ 3,000 ปีแต่จนป่านี้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยครับว่าธรรมชาติถูกเปิดโปงแล้วชาวโลกยังงงกันอยู่เลยว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรแตกต่างจากศาสนาอื่นแค่ไหนนั่นเพราะปัญหาสำคัญในการถ่ายทอดความลับทางธรรมชาติก็คือตัวผู้ถ่ายทอดเก่งคนเดียวไม่พอตัวผู้รับต้องพร้อมด้วยถ้าคุณมีคำพูดไม่ตรงกับที่เขาอยากรู้คำพูดของคุณจะไม่มีวันเป็นคำตอบอย่างดีก็เป็นแค่อีกคำที่สร้างความขี้เกียจจำให้กับเขาณจุดตัดของเวลาช่วงหนึ่งหนึ่งคนเรามีแรงขับดันให้อยากได้อะไรต่างกันถ้าเขาอยากได้เงินต่อให้คุณแบกหนังสือธรรมะราคาเล่มละ 3,000 ไปวางล่อตากี่วันเขาก็ไม่แลแต่ถ้าใจเขากำลังเร่าร้อนกระวนกระวายต่อให้คุณแอบซ่อนหนังสือธรรมะที่คนเล่าลือกันว่าอ่านแล้วหายทุกข์ทันทีเขาก็ตามไล่ล่าค้นหาแน่ครับหวังว่าวาดภาพให้ดูอย่างนี้คงเข้าใจและพอเห็นแนวทางชักชวนอย่างแยกขายได้บ้างบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่52เสียงอ่านโดยโจโฉ